www.attableek.com, The Reviver of Iman. مولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام بايو ساتيو مخلوق الله فكم باهي حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اس پورے کنبے میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اس بندے بندی سے ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں علماء علماء ہیں بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی کتنے جزیات کیسے مسائل تو علماء نے فرمایا کہ نفع کیا کہ نفع کی دو شکلیں ہیں ایک وقت کی نفع بھوکے کو کھلا دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر بھوک لگے گی پیاسے کو پلا دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر پیاس لگے گی سردی لگ رہی ہے چلی جائے گی گرمی لگ رہی ہے چلی جائے گی یہ وقتی نفع ہے ایک نفع ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک سے پیاس سے سردی سے گرمی سے ہر پریشانی سے حفاظت ہو جائے کہ وہ جنت کا راستہ ہے کہ اس راستے کے بعد جو جنت ہے تو جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف کہ سب سے زیادہ پیارے اللہ کو بندے اسی لیے ہمارا رابطہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد روئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں تھے پہلے دن اللہ پاک نے جب سے دنیا شروع کی یہ بندے ان کی صلاحیتیں ان کی جان ان کا مال ان کے پاس جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ ضائع نہ ہو برباد نہ ہو خود ان کے لیے وبال نہ بنے اس کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے بندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عملی طور پر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور بعض مرتبہ ایک ایک وقت میں ستر ستر نبی بھیجے اور ساتھ کے ساتھ علم بھیجا تورات انجیل زبور صحیفے اور پھر اخیر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینہ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس زمین پر کوئی نبی پیغمبر نہیں تھے تو انسانوں کی رہبری کرنے والے انسانوں کو اچھا برا کی تمیز کرانے والے حق کیا ہے ناحق کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں کس سے وہ کوئی بتلانے والا نہیں تھا اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ تقریباً 600 سال انسان تو اس وقت بھی دنیا میں تھے لیکن 600 سال تک انسان میرے شرک میں اور جہالت میں زندگی گزارا. اس لیے باقاعدہ تاریخ لکھی گئی, تاریخ جاہلیت. اس میں کوئی آدمی اگر کسی چیز کا ماہر ہوا تو اس کو اگر کوئی شعر شاعری والا ہے تو شاعر جاہلیت, کوئی ادب کا ماہر ہے تو ادیب جاہلیت, اس کے ساتھ جہالت لگے گی. لیکن چونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور کیا ماں باپ کو اپنے کنبے سے اپنے بچوں سے پیار ہوگا جو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار اور محبت. اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے فرمایا ارسلنا کا اللہ کافتا للناس بشیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹی کے لیے آپ کو بھیجا, رہبر بنا کر, پیغمبر بنا کر. آپ نے آ کر ان کو راستہ بتایا, رہبری بتائی, رہبری کی. اور اس میں سب سے پہلی رہبری یہ کی, چونکہ وہ 600 سال کے عرصے میں ہر آدمی جان مال اور صلاحیت کو اپنی مل سمجھ رہا تھا, میں جہاں چاہوں جتنا چاہوں جیسے چاہوں, میرے پر کوئی پابندی نہیں. تو وہ تو جانور کو ہوتی ہے, بالکل حیوانی زندگی جیل یہ رہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا سبق یہ پڑھایا کہ یہ جو تم بے تحاشا جانے اور مال, اس لیے کہ اس وقت میں دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی, آدھی کسرا کے پاس تھی اور آدھی قیصر کے پاس, رومن امپائر, فارس اور روم. اس کے دربار میں داخلے کا ٹکٹ مil جائے اس کی قیمت تھی 2.25 لاکھ روپے. ان کے پاس تو کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی, پینے کو پانی بھی نہیں تھا, کیسے 2.25. تو وہ قتل و غارت اور وہ خون ریزی اور وہ سب کچھ کسی طرح 2 لاکھ روپے ہاتھ میں آ جائے تاکہ ٹکٹ مل جائے. اسی پر جانے, اسی پر مان, اسی پر سب کچھ. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ جو تم کہتے ہو میری جان, میرا مال, میری صلاحیتیں, میری سب, یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اسی کے ساتھ یہ جان و مال اور صلاحیتیں یہ اللہ کی امانت ہے. اور ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے وہ نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور بڑھاتا ہی رہتا ہے, اور جو امانت کو امانت داری سے لگاتا ہے تو اسے ایمان ملتا ہے. جیسے ہر جمعے کے خطبے میں امام کہتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس میں امانت داری نہیں اس کے پاس تو ایمان ہی. یہ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے. اسی لیے یہ جو ہمارا کام ہے دعوت کا, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی بتائی لیکن دعوت سے پہلے دعوت کا اسلوب بتایا, دعوت کیسے دی جاتی ہے جس سے سامنے والا محبت سے لے لے. تو اس کے لیے جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت اور پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی کہ آپ کو خود اپنی ذات سے داعیاً الی اللہ باذنہ, ہم نے آپ کو گواہ دیا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا. پہلی ذمہ داری آپ کی, اللہ کا ہر بندہ اللہ سے وابستہ ہو جائے اس کی آواز لگانی, اس کی محنت کی, اسی کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ اس دنیا کی بہت مختصر, اس مختصر زمین عمر مبارک میں سراج منیرا ایک ایسا مجموعہ مردوں کا, عورتوں کا, عوام کا, خواص کا, ہر طبقے کے آدمیوں کا ایسا تیار کرنا جانا ہے, تیار کر کے جانا ہے جو اندر اور باہر, ظاہر اور باطن, عقیدہ, عبادت, عمل, معاملات, معاشرت, اخلاق, بحیثیت بندہ ہونے کے ایک بندے کا اپنے معبود برحق کے ساتھ تعلق کیسا ہو, بحیثیت امتی ہونے کے امتی اپنے نبی کا کیسا تابے دار ہو, ایسا ایک مجموعہ آپ کو تیار کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں ذمہ داریوں کا حق ادا کر دیا. یہاں تک کہ مکی زندگی میں محنت ہوتی رہی, انہوں نے کام نہیں کرنے دیا, آپ اپنا کام کرتے رہے, لوگ بھاگے. اس وقت میں بھی آپ نے بہت پیار سے دعوت کا اسلوب بتلایا, قبیلے وار لوگوں کو صفا کے پاس جمع کیا, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے, اگر صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے آگے نہ بڑھے تو وہ تم پر حملہ آور ہوگا. تمہیں نظر نہیں آ رہا, میں تمہیں بتا رہا ہوں, کیا میری اس بات کو تم مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہوتے ہیں, مشرکین تھے, سب نے ایک زبان ہوتے. آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. مشرکین نے کہا ان دونوں ذمہ داریوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری رکاوٹوں کے ساتھ خود گھر کے لوگ مخالفت, جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب نبوت کا کام شروع کرو گے اپنے کو نبی کا نمائندہ, نبی کا وارث اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرو گے تو سب سے پہلی گھاٹی جو آئے گی وہ مخالفتوں کی آئے گی. حضور کو سب مانتے تھے, ہر ابو طالب کتنا ساتھ دیتے تھے, لیکن گھر سے شروع ہوئی. ابو لہب, ان کی بیوی, خاندان سب مخالف ہیں. فرماتے تھے کہ پہلی گھاٹی مخالفت کیا تھی, اگر اسے اللہ کے لیے جھیل گئے کہ یہ تمہارا اپنا کام ہے, جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا تو آدمی کہے کہ بھائی تیرا کام تو یہی ہے, تو یہی کرے گا, اور میرا کام یہ ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے اللہ نے اور میرے نبی نے بتایا ہے, تو آدمی سے بچ جاتا ہے. یہ شیطانی وسوسے ایسے ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ گاڑی لے کے نکلتے ہیں نا تو کتے بھونکتے ہیں, اور ایسے بھونکتے ہیں جیسے گاڑی پر چل جائیں گے, لیکن گاڑی والا روکتا نہیں ہے تو پھر کتے تھوڑی دیر میں اپنا منہ لے کے واپس آتے ہیں, اور اگر گاڑی والا روک دے تو وہ حملہ کرے. یہی حال ہے شیطانی وساوس کا, آدمی وسوسوں کے پیچھے پڑ جائے تو کرنے کے کام میں بلکہ بڑے بڑے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے اور گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. خیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور سب نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں. آپ نے وہ محنت شروع کی تو یہ پہلی گھاٹی آئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے پہلی گھاٹی مخالفت, اسے اگر اللہ کے لیے یوں سوچ کر کہ ہم جو کر رہے ہیں جس کی دعوت دے رہے ہیں حق ہے, حق ہے, حق ہے, اس کے لیے جھیلنا ہے, تو پھر اس کے بعد دوسری گھاٹی آتی ہے, لوگ متوجہ ہونا شروع ہوتے ہیں, بھائی ان کی بات تو سنو, مانو نہ مانو بات کی بات ہے, تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں. یہ دوسری گھاٹی ہے, جیسے لوگ کسی مسجد میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا, مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بیچارہ اپنا ڈر کے کھاتا رہتا ہے, سنتا رہتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے. تو پھر ارے بھائی سنو تو صحیح یار. تو یہ دوسری گھاٹی ہے, لوگ متوجہ ہوتے ہیں. اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ متوجہ ہونے لگیں تو ان کو اپنی ذاتوں سے نہ جوڑو, میرا آدمی میرا, خبردار انہیں سیدھا اللہ سے, اللہ سے جوڑو, کام پہ لگا دو. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیاز محراب کو دلی بھیجا, اس زمانے میں دلی میں کوئی وہ نہیں, انتظار رہا صبح سے شام تک, شام کو واپس آئے, ابھی وہاں تک کوئی نہ نکلا. ارے تو انہیں کام پہ ڈالتا, تو انہیں تعلیم میں لگا لیتا, تو ان سے تسبیح پڑھوا لیتا, کچھ تو کرواتا. یوں ہاتھ ہلا تھا, وہ آیا کوئی نہیں آیا, تو پہلے دن تھوڑے ہو جاتا ہے. تو خیر کہ جب لوگ متوجہ ہونے لگیں تو انہیں اپنی ذاتوں سے نہ جوڑو, اللہ سے جوڑو, کام میں لگاؤ. اگر کام میں لگایا تو کام تو ہمیشہ کا ہے, وہ چلتا رہے گا. اپنی ذاتوں سے جوڑا تو تم نہیں تو پھر کام بھی وہ بھی نہیں. اگر اس گھاٹی سے گزر گئے تو تیسری گھاٹی آئے گی, لوگ چاہیں گے ہماری کمیٹی کے ممبر ہو جاؤ, ہمارے یہاں کے صدر ہو جاؤ, لوگ عہدے اور کرسیاں پیش کریں گے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تھے نا, آپ کیا چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں تو ہم مال آپ کو, اور عہدہ چاہتے ہیں تو سب کا سردار بنا دیں, حسین خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں تو وہ جمع کر دیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کو سکھا دیا, اسی لیے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه, جو اللہ کے نبی نے دیا. کہہ چکا, جب وہ کہہ رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہہ چکا اپنی جی, سن آسمان میں جا کے چاند اور سورج لا کے ایک دائیں بائیں میں رکھ دے, تو ایک سیکنڈ کے لیے میں اپنے اس کام سے نہیں رک سکتا ہوں. یہ امت کو سبق پڑھایا ہے, دولتیں آئیں گی, لوگ عہدے پیش کریں گے, خبردار. پھر فرمایا چوتھی گھاٹی آئے گی عورتوں کی, حسین لڑکیاں. مجھے یاد ہے تین ساتھی وہاں نظام الدین میں جب ہم رہتے تھے, تین ساتھی باہر کھڑے تھے. بھائی کون ہو جی, ہم کیسے کھڑے ہو, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آؤ, ہم تو یہاں روٹی اسی کی کھاتے ہیں, آنے والوں سے ملے, ان کو سمجھے, ان سے بات کریں. تین آئے, ایک تو تھا فرانس کا, پیرس کا, اور دو تھے ہیتی کے, جو امریکہ میں جہاں طوفان آیا تھا. پہلے سے میں نے پوچھا فرانس والے سے, تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتا رہتا, جو ورق پلٹتا تھا تو میرا دل اندر سے کہتا تھا لائف لائف زندگی, لائف تو یہ ہے. تو ہر مرتبہ میں دل اور متوجہ, یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کر لیا جب مجھے مسلمان ہونا ہے. گھر گیا, گھر والی سے کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس کے گھر والی نے وہ پیرس کی بلڈنگ ہے 30-30 40-40 میں, اس نے پوری بلڈنگ چھت پر اٹھا لی, اتنا شور مچایا. دنیا میں کوئی دھرم کم ہے تو تم مسلمان رہ. ان کے جیسا ہونا ہے. اس بلڈنگ میں 300 سے زیادہ مسلمان خاندان تھے, لیکن زندگی ان کی اسلام سے بہت دور تھی. کہنے لگے کہ یہ رات بھر سونے نہیں دیتے, کتنا گانا بجاتے ہیں. ان کے کپڑے جو فیشن ہم سوچتے بھی نہیں ہیں وہ یہ پہنتے ہیں, شرابیں یہ پیتے ہیں, ان کے جیسا ہونا. تو کہا کہ میں نے اس سے یوں کہا کہ سن, یہ موجودہ مسلمان جو ہے وہ میرے لیے آئیڈیل نہیں ہے, میرے لیے نمونہ نہیں ہے. جس اللہ نے مجھ کو زندگی دی ہے, عدم سے وجود دیا ہے, اس نے میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیا ہے. وہ نمونہ تیرا جی چاہے تو مان, نہیں اس نے نہیں ماننا. اس نے کہا کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھا, کسی نے نوک کیا, میں دروازہ کھولا تو ایک بہت حسین لڑکی مجھ سے شادی کر لو. بھائی تو کون ہے, کہاں کی ہے, میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں. اب تجھے نہیں, مجھے شادی کر. بھائی میں جانتا نہیں تجھے. جب اس نے بہت ضد کی تو میں نے اس سے یوں کہا, میں کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کیا کرتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مشورے سے, مشورے سے, وہ یوں نہیں ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ماں الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کام کے بنیادی اصولوں میں سے بتاتے تھے, سب سے پہلے مشورے اور اتحاد فکر, سب چھوٹے بڑوں کا فکر ایک ہو اور دلوں میں اجتماع. اور یہاں تک فرمایا اگر یہ تینوں نہیں ہے, مشورہ نہیں ہے, سب کا ایک فکر نہیں ہے, یا سب کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو پھر فرمایا بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے, کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے. تو خیر اس نے کہا میں مشورہ کروں گا. تو وہاں جو ذمہ دار تھے ان سے مشورہ کیا, تو ان ساتھیوں نے آپس میں سوچ کے کہ بھائی وہ تو چلی گئی, یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے, تم ان کو جاننے نہیں, اسے قبول کر لو. لیکن وہ یہ اس کو بھی ٹالنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک گھٹی ہے, عورتیں آتی ہیں, مخالفت ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, مال آتا ہے, اب یہ عورت آئی ہے. بھائی میں تو چار مہینے کے لیے ہندوستان جا رہا ہوں. اس لڑکے نے کہا کہ چھ مہینے کو جاؤ. نہیں, یہ پیرس ہے, یہاں کا خرچہ بہت ہو, میرے پاس نہیں ہے, مجھے ایک پوڑی نہیں چاہیے. نہیں, میں تو ہندوستان سے چار مہینے کے بعد پھر حج میں جاؤں گا, وہاں بھی دو مہینے, تو چھ مہینے جا سال, تو مجھ سے شادی کر لے. یہ چوتھا نمبر تھا. اس نے شادی کی اور پھر اس کے بعد اللہ نے مشورہ اللہ سے ساری بات کر کے, تو یہ گھٹیاں آتی ہے کام کرنے والوں کے راستے. جیسے ہم جتنے ہیں نا, ہم کوئی جبریل اسرافیل نہیں ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے راستے میں بھی گھٹیاں. بعض مرتبہ تو آدمی بہت پیار سے کسی کو بات کہنا چاہے, وہ اتنا اس کا لہجہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام کا اسلوب بتایا, لوگوں کو جمع کرو, ان سے پوچھو, ان کا ذہن بناؤ. اور وہ جو سب نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں, تو پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی ایک دم سے. اے کیا میں نے کہا سر, اے چلا گیا تین دن جاتا ہے, تو بھی کہہ گئے یہ کون آدمی ہے, کیا ہے اس کو. تو پہلے ذہن بنایا جاتا ہے. ہاتھ میں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو, ایسا امانتدار مانتے ہو, میری کہی کو بغیر دیکھے مانتے ہو, تو میں تم سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ لو. وہ 600 سال میں ان کے باپ دادوں نے نہیں سنا تھا یہ کلمہ. بھاگے, اور بخاری شریف کی روایت میں ہے, ایسے بھاگے جیسے جنگلی بدکے ہوئے گدھے بھاگتے. لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں مانتے چونکہ نادان ہیں, جانتے نہیں سمجھتے نہیں. حضور نے یہ نہیں کہا جاؤ جہنم میں, یہ نہیں کہا. حضور ان کے پیچھے لگے, ان کے محلوں میں, ان کے بازاروں میں, ان کے میلوں میں, ان کے خیموں میں, جہاں ہو ایک ایک کو اور برابر سمجھاتے. دائرہ رقم میں لوگ آتے تھے, بہت سارے واقعات ہیں یہ سیرت مبارکہ کی کتاب ہے. تو یہ ہم کو دعوت کا اسلوب سمجھایا کہ پہلے ذہن بنایا جاتا ہے, کام کا نفع بتاؤ. اسی لیے مشورے میں ہم کہتے ہیں کہ جب رائے دو تو کام کی ترقی کو سوچتے ہوئے رائے دو, کام کا نفع سوچتے ہوئے رائے دو, اور کسی کی رائے کو کاٹو مت. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, رائے دینے والا اپنی رائے کو وہی نہ سمجھے کہ بس یہی ہے, بھائی ایک بات سمجھ میں آئی ہے کام کا یہ, پھر جو طے ہو جائے اس کے اوپر کام کر. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دے لے کر زمینوں کا مکانوں کا وارث بنا کر جو ہم لے کر آتے ہیں اللہ کے پاس, اور ہر نبی اپنے ساتھ ایمان کی دعوت اور علم دو چیزیں لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ اور قرآن, علم جو ہے وہ علم بھی ایک دم نہیں آیا, اسی لیے کہتے ہیں سیکھو سیکھو سیکھو, لیکن سیکھنا ایسے نہیں ہوتا یوں پیر بسار کے لیتے ہیں اور حدیث کی کتاب یہ لے کے پڑھ رہے ہیں. فضائل اعمال, اچھا یہ بھی روایت ہے, یہ جیسے اخبار پڑھ رہے ہیں. کتنا ادب ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے ہم مدرسے میں تھے, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کتابیں رکھی جاتی تھی تو باقاعدہ قرآن سب سے اوپر رہے گا, اس کے نیچے حدیث, اس کے نیچے فقہ, سیرت مبارکہ, اس کی ترتیب دلواتے. اور یہی حال حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, سب کا حال ہے. اس لیے کہ یوں کہا الدین کلہ ادب, ابتدا اس کی ہے دین جو ہے پورا ادب ہے. کل ایک ساتھی میرے گاؤں سے ایک مولوی صاحب کا فون آیا کہ میں عمرے میں جا رہا ہوں, مجھے کوئی خاص نصیحت کرو. میں نے شعر کہا یوں گئے وہاں تو سب سے بڑی چیز ادب ہے, مکے میں بھی مدینے والوں میں. تو خیر اب وہ تو بہت ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں, بازاروں میں, اس میں اس لیے اللہ نے ہم سے یوں کہا کہ کبھی مایوس مت ہونا, اور ہر ایک سے کوئی نہ کوئی, جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لینا ہے. یہ شیطان کتنا مضبوط ہے, اس کی خوبی کیا ہے, وہ روح نکلنے تک مایوس نہیں ہوتا, اپنی محنت کرتا ہے. کہ ہے وہ شیطان لیکن اس کی خوبی یہ ہے, ہم کیوں مایوس ہو جائیں, آج دس کے اور کوئی نہیں ملا تو بس ایک مہینے سے ایک مسجد میں جا رہے ہیں کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے بس, کیوں شیطان بھی نہیں چھوڑتا ہے مرتے دم تک. تو ہم اپنی محنت مسلسل, اسی لیے ہماری اس محنت میں جتنا اخلاص کے سوائے اللہ کے اور کوئی محسوس نہ ہو, اتنا ہی استقامت پابندی سے کرنا. استقامت اصل میں کہتے ہیں سیدھا ہونے کو چاہنا. یہ جو تعمیرات ہوتی ہیں تو پہلے سے نہیں, اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, دوسری تیسری چوتھی تعمیر ہو جاتی ہے. پھر اس تعمیر کا فائدہ ہوائیں آتی ہیں, گرمی سے حفاظت ہوتی ہے, چوروں ڈاکوؤں سے, بہت ساری چیزوں سے حفاظت. تو یہ استقامت جو ہے عمل میں, کہ عمل چھوٹنے نہ پائے, عمل نہ فوت ہو. ہر حال اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو حضور نے تیار کیا تھا دوسری ذمہ داری پر, وہ یوں کہتے ہیں بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کس بات کی؟ علی السمع والطاعہ, آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے. پہلا قول و قرار. دوسرے کب؟ من شتن و مکرہن, جی چاہے گا تو اور ماننے میں جی پر بوجھ پڑے گا مجاہدہ پڑے گا تو. پھر یسر و العسر, حالات ہمارے کھانے پینے اور آسودہ ہیں تو اور ہم بھوکے پیاسے ہیں تو. تین, اور فرمایا تیسری جس پر ہم نے بیعت کی, علی اسرتن علینا, اگر ہمارے پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی, میرے جماعت بنتی ہے تو کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں نا. اب ایک آدمی سنتا میرے ہوتے ہوئے یہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ہمارے اس کام میں چوتھی چیز کوئی پوچھے نہ پوچھے, بلکہ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دمت کا تم فرمایا کرتے تھے, فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں مونچھ نہ پوچھ, مونچھ نہ پوچھ, ہر حال میں کرتے رہے. صحابہ نے یہ بیعت کی اور صحابہ پر یہ سارے حالات آئے, یہاں تک کہ شہادتیں ہوئیں اور حجت الوداع سے جو گئے, اس لیے کہ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی جو کچھ تم نے مجھ سے لیا ہے دوسروں کو پہنچا دو. کیوں کہ مدینہ پاک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نماز کے بعد آپ حلقے میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا بعثت معلما و مبلغا, میں بھیجا گیا ہوں سکھانے والا بنا کر کے بھی اور تبلیغ کرنے والا بنا کر کے بھی, تو یہ جو کچھ تم نے مجھ سے اب تک سیکھا ہے اب اس کو پہنچاؤ. وہ عرفات کے میدان سے جو جماعتیں گئی ہیں ملکوں میں واپس نہیں آئے, سوا دو لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے عرفات میں, مختلف روایتیں. اس وقت مدینہ منورہ کا قبرستان جو سب سے جس کے فضائل ہیں, دس ہزار سے زیادہ صحابہ وہاں نہیں ہیں, سوا دو لاکھ میں سے دس ہزار نکال لو تو کتنے رہے؟ دو لاکھ پندرہ ہزار. ان کی قبریں ملکوں میں بنی. یہ جو ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہیں نا, یہ ان قربانیوں کا. اسی لیے میں نے کہا اس کام کی جان سب سے پہلے اخلاص, دوسرے استقامت اور تیسرے قربانی. یہ کام قربانی سے چلے گا, مجاہدوں سے چلے گا اور اپنے آپ کو کھپانے سے چلے گا اللہ کے لیے. اور پھر جب کام چلتا ہے, کام کرنے والا تو ایک ہوتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن اس کے مجاہدوں پر, اس کی قربانیوں پر, اس کی محنت پر اللہ ملکوں اور قوموں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سورہ بروج میں فرماتے تھے, سورہ بروج کے واقعہ ہے, وہ ایک پادشاہ تھا اور پادشاہ کا شہزادہ تھا. پادشاہ اپنے بیٹے کو جادو سکھانا چاہتا تھا, کاہن بنانا چاہتا تھا. وہاں کوئی کاہن تھا کہ میرے بعد بھی یہی گدی پر ہوگا, یہ دھرم یہ دین یہاں چلتا رہے. اس نے اس کو بھیجنا شروع کیا, لیکن وہی بات, اللہ تو اللہ ہے, اللہ کو پہچانو, رہبری بھی اللہ ہی کرتے ہیں, صراط مستقیم اللہ بتاتے ہیں, ان ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا راستہ سیدھا ہے. وہ جاتا تھا یہاں دربار میں بادشاہ سب سمجھتے تھے کہ یہ جادو شکر. اللہ نے اس کی رہبری کی, راستے میں ایک مولوی صاحب مل گئے, ایک عالم سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے اس کو پڑھانا شروع کیا. پڑھنا پڑھانا وہ روز جاتا تھا آتا تھا, وہ یہ سمجھے ہوئے تھے. یہ ایک دن راز کھل گیا, شاہی دربار میں ایک آدمی کے آنکھ میں تکلیف تھی, اور وہ تھا بادشاہ کا بہت خاص, بادشاہ کا آدمی. جتنے علاج معالج ہو سکتے تھے وہ سب ہو لیے, کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک دن مدرسے سے آیا, اچھا ٹھیک ہو گئی, ارے کیا ہوا کیا ہوا, بادشاہ کو پتا چل گیا یہ تو کچھ اور کر رہا ہے, اس کو مارو, یہ رہے گا تو گدی یہ سنبھالے گا اور پھر یہی چلائے گا. تو بادشاہ نے خود اپنے بیٹے کو مروانے کے لیے آدمیوں سے کہا اس کو پہاڑوں کی سیر لے جاؤ, اگر خوب اوپر پہنچو تو وہاں سے دھکا دے تو مر جائے گا. بادشاہ خود بتا رہا ہے, اللہ جسے رکھے اسے کون سکھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا کچھ کیا, یہ نبیوں کے پیغمبروں کے صحابہ کے واقعات جو ہے نا, یہ ہماری رہبری ہے, ہمارے لیے علم ہے, ہمیں اس راستے سے گزرنا ہے, چلنا ہے, اس پر چلنا ہے. اس کو دھکا مارا مر گیا تھوڑی دیر میں دربار میں, ارے یہ مرا نہیں, تو مرا نہیں, کیونکہ میں تو یوں جانتا ہوں کہ مرتا وہ ہے جس کو وہ مارتا ہے, اور جیتا ہے وہ جس کو وہ دلاتا. بادشاہ کو اور غصہ آیا, اس کو لے جاؤ سمندر بحری سفر کراؤ, اگر خوب گہرا پانی آئے ڈوب کے مر جائے گا, ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا. ارے اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, وہ بھی کیا, جیتا جاگتا آ گیا, مرا نہیں مارا نہیں. پہلے یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, مجھے مارنا چاہتے ہو تو سنو, اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم پبلک جمع کر لو, پھانسی لٹکا دو اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو. جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے, کتنا بڑا ہے, کتنا طاقتور ہے, وہ تو بہت بعد میں سمجھ رہا آئے گا. اس کے نام میں کتنی طاقت ہے وہ سمجھو. وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ مرے, پھانسی لٹکائی, اس کو لٹکایا اور اس نے کہا کہ یوں کہو بسم رب ہذا الغلام, یہ لڑکا جس رب کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم تیر چلا رہے ہیں. پہاڑوں میں نہیں مرا, پہاڑ سے گر, سمندر میں نہیں ڈوبا, بسم رب ہذا الغلام کہہ کے تیر چلایا, لاش نیچے آ گئی. کیا ہوا, قربانیوں سے قربانیاں, باتوں سے باتیں, عمل سے عمل. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم باتوں کے عادی ہو گئے ہیں, تقریریں کرنے آ گئی ہم کو. باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں, عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے, قربانی سے قربانی زندہ ہوتی. وہ جتنا مجمع جمع کیا تھا سب نے ایک زبان ہو کر کہا آمنا برب ہذا الغلام, آمنا برب ہذا, اس لڑکے نے جس کے نام پر جان دی ہم بھی آج کے بعد اسی کو مانیں گے, ایک کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے کام کی اصل جو ہے اخلاص, اخلاص, استقامت, یکسوئی اور قربانی, اس سب کے پیچھے سوائے اللہ کی رضا کے کوئی غرض نہ ہو. اس لیے میں نے شروع میں گھٹیاں بتا دی, کہ جب کام کریں گے تو یہ غلطیاں آئیں گی, اس کی پرواہ نہ کریں, پھر اللہ کا کلمہ بدل ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وما آتاکم الرسول, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں 100% امت ہر ایک دین سیکھنے والا, ہر ایک دیندار دین پر چلنے والا اور دین کی محنت میں جان مال لگانے والا. جب خلافت راشدہ کا وقت ختم ہوا اور مسلمانوں میں بادشاہت اور حکومت آئی اور بڑے بڑے بادشاہ, ہم کہاں کہاں کی سنا میں پیرس گئے, اب پیرس سے وہاں گئے جہاں مسجد قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں 1400 کمرے ہیں. کتنے؟ لیکن امت جب دور ہوئی اتنا سبق بولی ہم کون ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے, تو اسی وہی مسجد جب ہم وہاں دروازے پر پہنچے تو دربار نے کہا جوتے ساتھ اندر جاؤ گے. ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی مسجد کا اتنا ادب کرتا ہے کہ جوتے باہر نکالتا ہے, ہم سے کہا کہ جوتے ساتھ جاؤ, نماز نہیں پڑھنی ہے اس مسجد میں. ساتھ نے چپکے سے کھمبے بہت, کسی نے نماز پڑھی, کسی نے ذکر کیا, کسی نے دعا کی. 1400 کھمبے, ہر کھمبے پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پتلے اور سارنگی بج رہی تھی. یا اللہ, دل میں یہ بھی آیا یا اللہ یہ آنکھیں کس یہ دیکھنے کے لیے رہ گیا, اے اللہ اے اللہ. وہاں ایک جگہ ہے مصلی کی جگہ اور ممبر کی جگہ اتنی خالی رکھی ہے. یہ جس بادشاہ کے زمانے میں بنی تھی اس کا محل, اس کو دیکھنے گئے تو بادشاہ کے لیے اور اس کی بیگم کے لیے, دونوں کے لیے, یہ سوئمنگ پول کہتے ہیں اس کو جس میں ہال میں نہاتے ہیں, دونوں کے الگ الگ تھے. روزانہ 9 گھنٹے دونوں اس میں نہاتے تھے. تاریخ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی وہ جو کتاب ہے جہاں دیدہ, وہ ساتھ تھی ہمارے, وہ پڑھ رہے تھے. 9 گھنٹے تک اس میں نہاتے تھے اور 9 گھنٹے تک دونوں کے لیے گیلری میں اوپر لڑکیاں ناچ کرتی تھی, گانے گاتی تھی اور یہ خوش ہوتے. جب یہ ہم نے پڑھا تو دل نے یہ کہا کہ جو یہاں جو ہو رہا ہے تو وہاں وہی ہونا چاہیے تھا اس کے نتیجے میں. لیکن اللہ کی کسی سے رشتے داری تو ہے نہیں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کا نتیجہ تو وہی کہ وہاں نماز بھی پڑھنی منع, یہ اسی کے زمانے میں بنی. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے, نبی نے جو دیا وہ لے لو اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین دیا ہے. دین کیا ہے؟ دین نام ہے پابندی کا, اور دین نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا, کرنے کے کام, بچنے کے کام. جان سے متعلق ہو, مال سے متعلق ہو, آدمی کی اپنی صلاحیت سے مضبوط عقل اور آدمی کا آدمی کی کوئی حیثیت ہے اس کا اثر رسوخ ہے. فارغ کر دو ہم نے کہہ دیا ہے وہ یوں کر دیں گے, ہوتا ہے نا. جس کے پاس جو طاقت بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, امانت ہے. اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر. اس لیے حضرت عالمی نور اللہ مرقدہ نے اور علماء نے مستقل حضور کے 24 گھنٹے کا ہر عمل وہ کتابوں میں لکھ دیا. ہماری مشکل یہ کہ ہم نے پڑھنا لکھنا سیکھنا ہی چھوڑ دیا. پڑھتے تو ہیں اخبار رسالے اور لایانی بیکار, سیکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. یہ 4 مہینے اور یہ چلے کہ اپنی زبان پر لگام لگا لو, سوائے 6 نمبر کے بولنا ہے نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے. پہلا نمبر کلمہ, دوسرا نماز, یہ 6 نمبر بولنے بھی ہیں سننے بھی ہیں سوچنے بھی ہیں. اللہ سے بھیک مانگنی کہ 4 مہینے جب اس طرح لگتے ہیں اپنے ذمہ دار کی بات مان کر اجتماعی وقت میں اجتماعی عمل, انفرادی وقت میں اپنے معمولات, تو جیسے 4 مہینے کے بعد بچے میں اللہ پاک روح ڈالتے اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور 4 مہینے اصولوں کے ساتھ وقت لگانے والوں کے ایمان میں اللہ قوت اور پاور بھیجتے. اور سب سے بڑی طاقت ایمان ہی کی ہے. ایمان ہے تو نماز ہے, ایمان ہے تو روزہ ہے, ایمان ہے تو حج و زکات ہے, ایمان ہے تو حقوق شناسی ہے, ایمان ہے تو حقوق کی ادائیگی ہے, ایمان ہے تو دنیا بھی ہے اور ایمان ہے تو آخرت بھی ہمیشہ بھی. ایمان ہی اصل ہے. اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. اس ایمان کے سیکھنے میں جو مجاہد صحابہ نے اور جو قربانیاں ہجرت اور نصرت میں انہوں نے دیے ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. لیکن جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جب آپ تشریف لائے اور وہاں مسجد قبا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم, پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے, آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کا قالین اٹلی سے آیا ہے اور فارس پیرس سے آیا ہے. اس لیے وہاں کہاں قالین ہے, وہاں کہاں فارس, وہاں کہاں جمبر, وہاں تو بارش ہو جاتی تھی تو پیشانی پر کیچڑ لگ جاتی تھی حضور کی مسجد میں. فیہ رجال, یہ مسجد زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ اس میں آدمی ہے. آدمی تو دنیا میں بے شمار ہے, مسجد کیا نہیں. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہے سوائے پاکی کے کچھ نہیں چاہتے. جسم ہمارا پاک, دل ہمارا پاک, عقیدہ ہمارا پاک, زبانوں کے بول ہمارے پاک, کانوں کی شلوائے پاک, مسجد سے باہر نکلے تو معاشرت ہماری پاک, کمائیاں ہماری پاک, کھانے ہمارے پاک, ہمارا پاک. اسی لیے کہتے ہیں مسجدوں کو آباد کرو اعمال مسجد سے. اور مسجد کی جو جماعت ہے مسجد وار جماعت, وہ مسجد وار جماعت سب سے پہلے نمازوں کو اپنے ذات سے کر رہی ہو, اس مسجد کے مصلیوں کو ان عملوں پر اور ان عملوں کی محنت لے کر ان کی 4 مہینے سے 3 دن تک کی تشکیل اور استقامت, اخلاص اور قربانی کے ساتھ کریں. تو پھر اللہ بڑی قدرت والے. ابھی پرسوں پڑھ رہے تھے حضرت مغل حیب صحابہ نے حضرت میسرہ کا واقعہ. پورا قبیلہ حج کے زمانے میں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی نے قوم سے کہا کہ ان کی بات مان لو, یہ سچ ہے, اچھی بات ہے. بات میں اسی کو حدیث میں کہا گیا التصویف من الشیطان, پھر کریں گے پھر کریں گے, یہ شیطان کا مشورہ ہے. حضور کا مشورہ بادروا بالاعمال الصالحہ, نیک کاموں میں جلدی کرو. تمہارے دل میں کوئی نیک خیال آئے تو اسے خدائی مہمان سمجھو, اس کا اکرام عمل سے کرو تو مہمان ٹھہر جائیں گے, اچھی بات ہے, پھر کریں گے. پورا قبیلہ چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال حج میں آئے, تو دوسرے سال ان سے ملاقات ہوئی. قبیلہ قبیلے سے کہا حضرت میسرا, ابے اب تو مان لو. ہاں بھائی مانیں گے, ضرور مانیں گے بعد میں, ابھی تو تھوڑا سا, جیسے ہم بعد میں کرتے ہیں نا, چار مہینے تو دینے ہیں, انکار نہیں ہے. ارے مولوی صاحب چار مہینے نہ دینے ہوتے تو یہاں کیوں آتے, تبلیغ والے کیوں کہلاتے, دینے ہیں. چالیس سال ہو گئے, پینتیس سال ہو گئے, پچاس سال ہو گئے, پھر کریں پھر کریں. اور ایک آیت میں تو بہت سخت وعید ہے, اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے, جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمینوں پر بوجھ بن جاتے ہو, دنیا سے زیادہ راضی ہو گئے. دنیا کیا ہے, تھوڑی سی. یا نکلو, اللہ کہہ رہے یا نکلو, ورنہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اب مفسرین نے اس عذاب کی تفسیر میں لکھا ہے, جس چیز کو آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے میں بہانہ بناتا ہے اللہ اس کا وہ کام ہونے ہی نہیں دیتے. حاجی کو حج کرنے ہی نہیں دیتے جب تک کہ وہ اس کو بہانہ بنا کے حج نہیں کرتے. نہیں مانا, پھر حضرت الوداع کے موقع پر ملے حضرت میسرا رضی اللہ. کیا ہوا؟ ارے وہ تو سارے ایک ایک کر کے سب مر گئے, بغیر ایمان کے پورا قبیلہ مر گیا, یہ اکیلے رہ گئے. اللہ نے ان کی قسمت کھولی, انہوں نے کلمہ پڑھا, مدینے آئے, پھر انشاءاللہ نے کیا کام لیا. اس لیے دوستو ہم اپنے بارے میں, اللہ بہت غنی ہے, ساری دنیا ایک ساتھ سجدے پر جائے تو اللہ تو اللہ ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں. ساری دنیا انکار کرے تو اللہ کی کوئی کمی نہیں. اب جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے. اس لیے بھائیو عرض یہ ہے کہ اس میں جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ. جن کے چار مہینے ایک ساتھ, چاہے برسوں سے چلا دے رہے ہیں, چار مہینے جن کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ نا. ماشاء اللہ آپ کی محنت تو بڑی عجیب ہے. اوکے جس کے, ارے میرا نام احمد ہے, مجھے نہیں معلوم تو کس کو معلوم. تو آپ کو تو معلوم ہے, جس کے نہیں لگے ہیں معلوم ہے نہیں ہے. اب یہ سارے ہمارا تھا آپ کے ساتھ گمان, سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قبول کر لے, لیکن بھائی ہمیں فرشتے تو ہے نہیں, کسی کی کوئی مجبوری, کسی کی کوئی ہے نہیں. آج اللہ کے گھر میں ہو اور اللہ کے گھر کا آدمی اللہ کا مہمان ہے, اور اللہ مہمانی کرتے ہیں. اللہ نیت کر لو چار مہینے انشاءاللہ دینے ہیں. اب کب دینے ہیں کہ ہر ایک جانتا ہے میری یہ مجبوری, میرا یہ مسئلہ ہے نہیں. تو ہمارے ساتھی آپ کے پاس بیٹھیں گے, آپ سے پوچھیں گے کس کے تین دن بعد لگ سکتے ہیں, کس کے مہینے بعد لگتے ہیں, وہ آپ سے سارا پوچھتے کریں گے. اور اس سے پہلے کہ آپ کے چار مہینے لگیں وہ جو طے ہو جائے, اس سے پہلے اپنی مسجد کی جماعت سے روزانہ, ہفتے واری اور ماہانہ جو ترتیب بتائی ہے بتانے, اور اپنے انفرادی معمولات, قرآن کی تلاوت, صبح و شام کی تسبیحات, دعائیں, یہ کرتے رہیں, اللہ راستے کھولیں گے. کرو گے؟ یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا نام ہے؟ بھائی اقبال کے پاس چلے گا. اقبال نام ہے؟ اقبال. اچھی نہیں لگا کر کیا ہے کیا ہو گیا پورا ہو گیا تھا ان چیلی والوں سے تو آپ لوگ بات ہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں کسی عمل کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کا پورا حق ادا کر دیا. انسان کبھی کوتاہی ہوتی ہے. ابا آدم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے؟ تو یہ جماعت جو ہے جو ہوا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا, اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں. گشتے کی تعلیم کی دعائیں مانگی, وطن سے بے وطن کتنا دور اور کیا کیا, اور کمی کوتاہی بھی ہوئی اس پر استغفار, یہ دونوں چیزیں اللہ سے دروازے کھلواتی. لیکن یہ گھر نہ جائیں, یہ مراد آباد والے گھر نہ جائیں جب تک اچھا بھائی تم وہاں تو نہیں آئے تو یہاں تو آ جاؤ. اپنے ذمہ داروں سے کرو کہ چار بجے کی جماعت لے کے آ جاؤ, جتنا اپنے بس میں اتنا ہم کریں. اچھا چلنے کے لیے آ جاؤ, ہمیں لینے تو آ جاؤ, ہے نہیں؟ پھر دعائیں مانگو, کوشش کرو. کرو ہمارا سفر ہے 18 تاریخ کو سومالی لینے کا, اس کے لیے آپ حضرات سے دعا کی جائے, دعا کی درخواست. باپو ساتھی وہی بات, اخلاص, استقامت, قربانی اور دعا. سبحان اللہ وبحمدہ.